betonu. Chciałem zacząć od środka wśród kamienic, plotka, że to horror w opłotkach. Jeden kolo ma ziarno i je pali aż parno. Wszędzie dymasz czarno, można ciąć huskwarną. A jak ziarno zasadzisz, to ci zniknie jak wanisz. Kliknie jak klawisz, a się wzdrygniesz jak panisz. Jo, bo to nie ziarnko, pod farmerskie wdzianko. To cię zarazi i nic nie poradzisz. Jakby pytał kto, ja ten kolo jestem. Mam plan niecny i szpetny jak wujek Fester. Mam torby ziaren, ale nie myl ich z towarem, bo to podlewasz wokalem, owocuje ci tekstem. Ruszam na misję, jak Apollo wszystkie. Daj to na wizję, może puszczą sąd pod naciskiem tych korzeni. Wypleni cały ich biznes, a gdy się zmieni, wtedy podzieli się zyskiem. Zasadzimy ziarno, pole którego po horyzont nie da się ogarnąć. Dla jednych trutką, a dla innych karmą. Jednym błogosławi, innym przyszłość wróży marną. Zasadzimy ziarno, pole którego po horyzont nie da się ogarnąć. Dla jednych trutką, a dla innych karmą. Jednym błogosławi, innym przyszłość wróży marną. Mam hip-hopowe ziarno jak USZ. Myślisz, że to grzech? Śmiertelny jak BFD. Skun zielony jak mech. Punkt mój czuły jak węz. Sedno sprawy jak sęk. Jednoczący się dźwięk, yo. Wydaje dekret jak kulczy regendy, że można już sadzić i się bawić jak przy reggae. I nie mówię ci co ty masz robić, bo nie wiem, bo ty trzymasz tą wiedzę. Wykorzystasz ją w to wierzę. I obudź się szybciej, ideały goń, gdy złapiesz, trzymaj jak wiele ją klikcie. Święty jak papież, to nie zajdziesz dzisiaj nigdzie. Nie, bo luzuj tam, gdzie cię ciśnie, he. Szydera choćby jedna na milion. Nie ma szans, my i tak przemycimy ją. W końcu padnie ostatni bastylion. W dogodnej chwili zasadzimy ją. Szydera choćby jedna na milion. Nie ma szans, my i tak przemycimy ją. Fałszywych pretensji czas, umysłowej impotencji czas. Poświęcony negatywnej intencji, jak wielu to kręci mimo konsekwencji. Ja preferuję relaks, zbyt mnie ruch, złego ragato. W dobie chaosu idealna przeciwwaga dla chorych ambicji, całej hipokryzji, dla dźwięków w eterze i dla dźwięków na wizji. Więc sadzę, gdzie tylko da się nieśmiertelne ziarno, wolę którego okiem nie da się ogarnąć. Dla jednych trutką karmą, jednym błogosławi, innym przyszłość wróży marno. Szydera choćby jedna na milion, nie ma szans, my i tak przemycimy ją. W końcu padnie ostatni bastylion, do godnej chwili zasadzimy ją. Szydera choćby jedna na milion, nie ma szans, my i tak przemycimy ją. W końcu padnie ostatni bastylion, do godnej chwili zasadzimy ją. Rozpoczynamy Tony z betonu. Zabiorę was dzisiaj w podróż do roku 2004, ponieważ kalendarium polskiego rapu, kolejna część dzisiaj będzie miała miejsce. Nazywam się Kuba Różyło i zapraszam was do godziny trzeciej na polski hip-hop. Rok 2004 to będzie pierwszy z roku, któremu poświęcę więcej niż jedną audycję. Dwie audycje zaplanowałem na ten rok. Może po części dlatego, że był to czas niesamowitej podaży. Bardzo dużo rzeczy wtedy wychodziło, ale może to też kwestia mojego subiektywnego odbioru. Miałem wtedy 17 lat bodajże i niewiele rzeczy mnie tak zajmowało jak polski hip-hop. Może dlatego tak dużo rzeczy z tego roku chciałem wam zaprezentować. Potem będę się już starał robić jednak pojedyncze audycje na jeden rok, żeby zachować jakąś konsekwencję względem tego, co było wcześniej. Zacząłem od utworu, który był jednym z najgłośniejszych nagrań tego roku, Abradabe, Gutek, Rapowe Ziarno, Szydy Rap, singiel z czerwonego albumu, wielki hit, też jeden z dowodów na to, jak dużym zjawiskiem stał się rap w okresie, w latach 2001-2003. Utwór ten był grany we wszystkich radiach i było kilka takich nagrań. Dzisiejszej audycji skupi się na wielkim scenicznym konflikcie, jaki miał miejsce w 2004 roku. Mówiłem przy okazji audycji o roku 2003, że mieliśmy do czynienia z rozkwitem tak zwanego hip-hopola, czyli hip-hopu mocno idącego w stronę popu, w stronę takich przaśnych, prostych brzmień i tekstów. I rok 2004 był w dużej mierze czasem komentarza do tej sytuacji i takiej wojny na scenie. Jako pierwszy w ramach właśnie tego komentarza będzie Ostry, który odkrył sobie wówczas truskulową duszę i tak komentował wydarzenia na scenie w utworze Odzyskamy Hip-Hop. Zmieni banknot na 2,50, choć obrobimy bank, bo mam kody dozorcy. Schody do wąskich korytarzy rozpisz, uwolnimy hip-hop pozawijane wiolki. W imię historii naszych przodków, obywatelskich obowiązków. A grucha zrób to po prostu. Leżę w stosie wyruchony, by hip-hop zabijało 1,8 zambony. Do wiejskich dyskotek między Coco Jumbo, rumbą, sambą i gówno nie na szton. Ja odzyskam hip-hop, bo na sercu tabasko, my mamy to lekarstwo dla Peru, antybiotyk wydany poprzez miasto, rachunek dla idioty, wyznawany hardcore, gatunek to troty. Odzyskam hip-hop ziomek, komercyjny chemce wtrącę do Biedronek. Ruch krwy, co ukradły hip-hop, odnajdę stól ryj, bo upadniesz nisko jak Artbe. To nie Hanna Barber, tu wszystko na poważnie. Dla ziomów szacunek, dla frajerów pogardę. Ruch krwy, co ukradły hip-hop, odnajdę stól ryj, bo upadniesz nisko jak Artbe. To nie Hanna Barber, tu wszystko na poważnie. Dla ziomów szacunek, dla frajerów pogardę. Odzyskamy hip-hop, tylko umysł swój otwórz. Mamy broń tu dostępną na wosku. Siemanko, panie. Macie zaszczyt być autorkami własnej klęski. Szyk w zdaniu, miejski slang, cięty język zła. Sentymenty masz, centymetry, joint znieczula. Red, czyli w wolnym tłumaczeniu burak. Czy jest tak, gadasz jak Edzia? 5 lat tu mieszkasz, Polaków nienawidzisz. A 5 lat polskich chef pieprzasz. Dosyć wiem, że gram to własne życie. Ukradliście hip-hop z siwości dla cyfer. Nie mam wątpliwości, typie to jak twój rym to uryna, a beat to amoniak. Więc nie zaczynaj, bo śmierdzi ta strona tych talentów. W guście bazarowych perfum gadasz rymami jak Weber po angielsku. Zjadam cię mały zlu bez koleżków. Odzyskam hip-hop OSTR versus banda jednaby chinowiercu. Ruch krwy, co ukradły hip-hop, odnajdę stól ryj, bo upadniesz nisko jak Artbe. To nie Hanna Barber, tu wszystko na poważnie. Dla ziomów szacunek, dla frajerów pogardę. Ruch krwy, co ukradły hip-hop, odnajdę stól ryj, bo upadniesz nisko jak Artbe. To nie Hanna Barber, tu wszystko na poważnie. Mam dla ziomów szacunek, dla frajerów pogardę. Męczu, wierzę w Boga, to mój punkt pierwszy. W to, że nie mężyje w naszych sercach jak Elvis. Nie popędzaj amnezji, ale Las Vegas parano. Niech dnie o serca język dla nas. Nie marzę dialog w oczach, szczerość reprezentuję dumę. To mam dzieląc, preferuję strumie światła ulicy, gdzie edukuje walka. Nie zredukuje wam zła ludzkiego robactwa. Kartka, kratka, ręka działa jak skaner. Szansa jak słać w dźwiękach atrament. Przesłaniem szerszym niż horyzont w planie. Nie, mój świat nie kończy się na DE. Wsiadaj i jeź na końcu drogi ślepej. Zlepek myśli efekt czyści przeciek. Odzyskam hip-hop HWDB, to o biznesie. Ruch dwy, co ukradły hip-hop, odnajdę stól ryj, bo upadniesz nisko jak Artbe. To nie Hanna Barber, tu wszystko na poważnie. Mam dla ziomów szacunek, dla frajerów pogardę. Ruch dwy, co ukradły hip-hop, odnajdę stół ryj, bo upadniesz nisko jak Artbe. To nie Hanna Barber, tu wszystko na poważnie. Mam dla ziomów szacunek, dla frajerów pogardę. Dzisiaj Jazzurekcja. Z tej płyty pochodzi singiel Odzyskamy Hip-Hop. Wydaje mi się, że to jest najbardziej polaryzująca płyta w dorobku Ostrego. Dla wielu arcydzieło Ego Tripu, a dla innych płyta, na której Ostry stał się kompletnie niezrozumiały, a tekst Scratch gryzie dywan przez długi czas stał się właśnie synonimem takiego artystycznego odpału, który miał miejsce na płycie Jazzurekcja. Chciałem zagrać jeszcze jeden utwór Ostrego. Nie jestem nawet do końca pewien, czy to był rok 2004, chyba jednak 2003, i będzie to też nagranie poniekąd w formie dygresji, odchodząc z tego głównego wątku konfliktu na scenie. Po prostu ten okres pierwszych lat tego wieku to był czas zbliżania się polskiego rapu i reggae, czy może raczej raga, takiego stylu rapowania właśnie bliskiego muzyce reggae, wywodzącego się właśnie z jamajskiej muzyki. Nie będę o tym zbliżaniu się szerzej mówił, na pewno dostrzegliście, że Gutek pojawiał się w tych nagraniach z ostatnich lat, które prezentowałem, byli też inni wykonawcy. Ostry też właśnie podążał momentami ścieżką raga i pojawił się na projekcie Dread Squadu w utworze Ostry na prezydenta, więc tak dla zakomunikowania takiego momentu na scenie i też momentu w karierze Ostrego zagram fragment tego utworu. Biznes taki to inne rzeczy już nie leżą. Ja jak inny pana raga mafina machina to pijąc dziś rozumiejąc co ukrywa puenta. Legal, legal, legal na prezydenta Oster. Takim to wartym nieukniony postęp. Kiedy to poster sam problemów nie rozwiąże. Kłam jak każą. Taki to speklar, takim to bleska. Każe jak setka, setu i set. Jak taki to ekspert, tykam majestat. Reprezentuję styl co buja, jak bingo. Milion gotów, a salwa w powietrze jak Ringo. Takie to na stój, rapi do raga, tu głowa do taktu. Ostry jak kaktus, na stół przypada, bo tu raga, raga, raga. Raga, raga, raga, bo tu raga, raga, raga. Raga, raga, raga. Baki to masa, kapitułaska, zrozum nastał czas płodu. Więc szczegóły omów dla moich ziomów. Buja, Kajamajka, miłe 100%. Jara, jara, jara, ostry na prezydenta. Buja, Kajamajka, miłe 100%. Jara, jara, jara. Ostry na prezydenta. Bujaka Jamajka, miłość 100%. Jaraj, jaraj, jaraj, ostry na prezydenta. Bujaka Jamajka, miłość 100%. Jaraj, jaraj, jaraj, ostry na prezydenta. Mówią, że mam to, co Irena Santor. Ja wiem, że to kłamstwo, konflikty spal, bo nie działam pod dyktando. Sala pęka w szwach, nalaż tequila, rozpala duży biustra. Black piwo i mus plus, pijem za wniosek rasa. Zielone lekarstwa, THC warstwa, styl hasanodawca, jak terror i Bagdad. Bywa, że jestem hedonistą i chcę mieć to wszystko. Chcę mieć to szybko, wszystko albo nic. Wiesz, tak wyszło, was na brzuch nie obchodzi moja przyszłość. Ale czas biegnie, mija, koniec jest blisko, bliżej. Z każdą minutą, którą tutaj gniję. Hip-hop dla mnie to bezpowrotny bilet. Was brzucha nie obchodzi rap, no i to czym żyję. Tak jak nie obchodzi was, to czy zginę. Nie pytam was, co robić mam. Patrz mi w oczy, przełknij ślinę i pomyśl o tym, co byś zrobił sam. Przełknij ślinę, moje hobby, mój rap. Moja pasja, mój świat, moja praca, o tym marzyłem, o tym śniłem, ale nic na siłę. Bo w rapie piękne są tylko chwile i tyle. Chcesz coś więcej? Nie masz szans. Tu wszyscy patrzą ci na ręce cały czas. Pieprzę hipokryzję, nigdy się nie sprzedałem. Ale jest tu kilku, widzę, co stracili ideały. Jest tu kilku, którzy mówią, że komercją gardzą i suma sumarum wychodzą z największą gazą. Z największą gazą na wódę i na koks. Lepiej mi ją dajcie na furę i na dom. Ziom, wiesz, nie miej pretensji, yo. Pieprzę dancing, ale nie chcę marnej pensji. Zbrodnia nie popłaca, komercyjna szczególnie. Ujmę to najkrócej, jak umiem. Uch, nie obchodzi to, co wzbudza podziw i kto się z tym zgodzi dziś, co schodzi dziś. Zbrodnia nie popłaca, komercyjna szczególnie. Ujmę to najkrócej, jak umiem. Wtórne projekty są na czasie, mnie to nie obchodzi. My tu zostaniemy lata, oni po kilka godzin. Jak hip-hop idzie do przodu, czemu raperzy kłamią? Mówią nieprawdę, słuchacze hipokryzją karmią. Zasady twarde już odeszły. przeszły dawno. Kiedyś wam zależało bardziej, dzisiaj nie bardzo. Dzisiaj myślę, że hajs z wami wygrał i do tej pory jeden gość się do tego przyznał. Tak bardzo długo nie chciałem być drugi, ale widziałem tych innych, a nie jestem głupi. Nie jestem drugi, wiesz? Reszta była dużo wcześniej, lecz nie przyznają się do tego długo jeszcze. Robili biznes, kiedy miałem kilka pierwszych chałtur, wiesz? Już wtedy robili hajs. To były czasy, kiedy mi było przykro, że się sprzedaję, ale na ten temat powiedziałem wszystko, co chciałem. Czaisz? Yo, w pierwszym kawałku, który tu słyszałeś. Zalem, oglądam tanie moralizatorstwo i słucham kawałków w stylu przepisałem wyborcą. Zalem, słucham kawałków w stylu disco polo. Ty weź przestań, jaki ruch ma kolos. Jest tak, dinozaury robią hajs, nowicjusze robią gówno, nie rap i robią hajs. Dobrym grupom trudno jest grać, a hajs? Takie grupy robią gówno, nie smal. Słuchacze, czas to zmienić, czas coś docenić. To ostatni dobry styl, prosto z podziemia. Zdrowia nie popłaca, komercyjna szczególnie. Ujmę to najkrócej, jak umie ruch. Nie obchodzi to, co wzbudza podziw i kto się z tym zgodzi dziś, co schodzi dziś. Zdrowia nie popłaca, komercyjna szczególnie. Ujmę to najkrócej, jak umiem wtórne. Projekty są na czasie, mnie to nie obchodzi. My tu zostaniemy lata, oni po kilka godzin. Wracamy do wątków walki na scenie, rok 2004. To był komentarz do wydarzeń na scenie ze strony PZ-a i Mesa. Nagranie pochodzi z doskonałej i niedocenionej płyty producenckiej Praktika, Dobra Częstotliwość. W zeszłym tygodniu zagrałem utwór Biznes z tej płyty. Specjalnie zrobiłem to tydzień temu, żeby nie musieć tego robić dzisiaj, ponieważ bardziej do koncepcji audycji tego całego konfliktu na scenie pasowało mi nagranie kilka lat później, ale warto wspomnieć również Biznes w tym momencie, bo wydaje mi się, że to był w ogóle jeden z najlepszych utworów, który się ukazał w tamtym roku, więc dlatego tydzień temu postarałem się go zmieścić. Jeżeli chcecie go posłuchać, to sprawdźcie audycję na stronie Trójki. Wracając do konfliktów hip-hopowych w 2004 roku, ten typ Mes był definitywnie jednym z tych głównych raperów na froncie walki z tak zwanym hip-hopolem, zjawiskiem hip-hopola. Wmieszał się w bezpośredni konflikt z Mezo, o którym to mówiłem miesiąc temu, że został twarzą tego nurtu, co było nieco krzywdzące dla niego, ale zostawmy to już z boku. Mówiłem o tym przy okazji analizy roku 2003. W każdym razie konflikt tych dwóch raperów zaczął się bardzo śmiesznie, bo i może nawet dziecinnie, ponieważ od podobnej ksywy Mesa denerwowało to, że Mezo w swoich utworach tytułuje się Mez, co brzmiało bardzo podobnie do niego i skarżył się, że czasem dzwonią do niego, odzywają się coś znajomi i mówią, że słyszeli jakąś beznadziejny utwór w radiu i czy to rzeczywiście jego. A on się tłumaczył, że to zupełnie inna osoba, no i nawet poprosił Mezo, żeby ten przestał się skracać do Mez. Ale jako, że to się nie wydarzyło, to postanowił wytoczyć broń i zaatakować rapera z Poznania w utworze, który pojawił się na płycie Kodeks 2 Proces. Co ciekawe, Proces bardzo wpisuje się w cały ten temat, o którym dzisiaj mówię. Płyta producencka Magiery i LA, druga część Kodeksu i nagranie właśnie z Mesem oraz numer Razem rok później. I trzeba powiedzieć, że był to jeden z najlepszych singli tego roku. West Coastowe brzmienie i świetne zwrotki Mesa. Posłuchajcie. Właśnie tak, człowieku. To ten ty wiesz, kto może przez to ktoś chce mieć to imię, ale on to przeszłość. To jakbyś rozdzielał syjamskie bliźnięta, ale my to ten ty w niedzielę i święta. I go wbił tą ksywę Piotrek ma. I nie chowaj się w liściach, bo ja dotrę tam. Widzisz, oldschoolowo muszę wspomnieć o tym, bo rok już minął i ktoś tu zginął. Niemal przemalowali na Strasino. Pięciu psów, kontralerek i myśliwo. Szpital wrogowy już marsz minutą, ale luz, jestem ręce przed psem. mi te płuco. Rok później uzależniony od rozluźnień, mówili, ale ja wciąż bluźnię. On już nie jest taki sam jak kiedyś. Muszę sam przeżyć, muszę wciąż wierzyć, że zawsze będę sam płacił czynsz, póki co rozwalam twój ksyns tym czymś trudnym do wyczyszczenia jak nubuk. Skubruję na ulicę i do klubów, spróbuj. Yo, to ten GPS i numer raz w szeregu. Dobrze wiesz, że gramy w to już jakiś czas. I kiedy mnie pytasz, co ja o tym myślę, powiem ci, że rap to dla nas coś więcej niż ten wyścig. Przed tym wszystkim byłem, jestem, liczę zyski. Przede wszystkim ty spróbuj. Chyba już za bardzo wyróżniasz się z tłumu. Minął rok dopiero i aż za mną takich wiele. Ja mam cele, wybacz, a nie lepiej było zostać pod. Fajnie teraz robić fajny hip-hop. Numer raz, nie 15. Nie wydaje mi się, żebyś znał mnie. Niepotrzebnie grzebiesz w stylach, nie bierz tego. Tak na serio, tak nad wyraz. Jeden wyraz, ja to prze. Idę bred do przodu, żeby być przed. Mestentyk to autentyk. Numer raz, muzyka, bloki, skręty. Yo, to ten typ jest. I numer raz, szyku. Dobrze wiesz, że gramy w to już jakiś czas. Temu ktoś chciał zaszufladkować las i nie mógł. Szufla, yo, serwus, elo, wariat. Rok mija, on nie wie, który mój wariant. Raz, raz, nagrałem dobrą płytę z blefem. Ogrom pracy na półkach, jej efekt. A są tacy, MS to tylko drzwiach nawija. Weź sprawdź drugiego singla, bijaś. Zmiany, których nie przewidziałem wcześniej. W myślach kreślę, niektórzy odeszli. Jeden z przyjaciół wyjechał do Anglii. Brak mi go, ale los ponaglił go. I zgadnij co, z drugi ma dziecko, a trzeci nie ma go, bo trzeci to przeszłość. Ha, w sumie tyle o mnie, cześć, suwaj. Po koncertach dowiem się, co u was. Yo, to ten typ jest. I numer raz w szyku. Ty dobrze wiesz, że gramy w to już jakiś czas. I kiedy mnie pytasz, co ja o tym myślę, powiem ci, że rap to dla nas coś więcej niż tararara. Beef Mesa z Mezo to jeden z ciekawszych beefów, jakie miały miejsce na polskiej scenie hip-hopowej kiedykolwiek. Mes atakował w swoim, ale też w imieniu całej sceny. Mezo swojego dobrego imienia bronił i trzeba przyznać, że to rzadki przykład beefu, na którym obie strony zyskały, obie strony skorzystały. Dopiero przebijający się Mes pokazał się jako czołowa postać sceny, no i oczywiście zyskał sporo punktów do street creditu, walcząc z twarzą gatunku, jakim było hip-hopolo. Natomiast Mezo udowodnił, że potrafi walczyć jak równy z równym z jednym z lepszych polskich MCs wówczas i że nie jest tak po prostu tylko jakąś popową wydmuszką. Chciałem wam zaprezentować dwa disy, czyli nagrania bezpośrednio nagrane na przeciwnika, na drugiego rapera z tego konfliktu. Nie są one, nie miałem dużo pracy z cenzurą, ponieważ nie było one jakoś nad wyraz wulgarne w porównaniu do tego, jak dzisiaj wyglądają bify na scenie hip-hopowej. Najpierw pierwszy diss Mezo, nagranie, które ukazało się właśnie niedługo po premierze tego singla, który przed momentem słyszeliście, a potem kończący wszystko diss Mesa, Nagła Śmierć, moim zdaniem najlepszy diss w historii polskiego rapu. Po drodze były jeszcze dwa inne nagrania, no ale nie mam czasu, żeby tutaj cały ten beef przywoływać, chciałem wam tylko zaprezentować jego najciekawsze fragmenty, więc najpierw diss Meza, a potem odpowiedź Mesa. Dobra, czas wyskoczyć z liści i zrobić to lepiej. Ha, Mezo, DJ Hen, tap na bicie, tak to idzie. Yo, to nie jest tak, że jakiś łak może tu podejść i zrobić to tak, jak ja to robię. Polskie bagno, zamęt, pokój za sianem. Wnoszę ożywczy powiew w ten zaścianek. Mój wywód w bitwie o strefy wpływu. Parę strofów, takich byś powiedział, ale kto? Rymem zapiera dek w piersiach, zawiera treść w wersach. Chyba wieścią śmierca ty. Ona bis, którzy chcą, lecz stylu nie mają i muszą się wlec z tyłu. Niektórych mocno boli nasz rozgłos. Ten typ święty Piotr Apostoł. Dorabiasz mi gębę z niezłym skutkiem, ale twoje argumenty są niezbyt słuszne. Które biorą emocje, nie intelekt. Chcesz jedną z moich wielbicielek, chętnie się podzielę. Ja nie mam rozterek, która ksywa jest prawdziwa. Wiadomo, że moja, wybacz. Twoje pseudo już dawno zgarnął Ryszek R. Cały świat się przeciw tobie przysiek. Ej Piotrek, nie łam się, ten typ tak ma. Ależ brutalna jest ta rap gra. Tak na marginesie dodam jeszcze na koniec. Nie bądź taki hasla hasla na mikrofonie. Patryk, masta AC, tam w mojej życiu. Mam rymy, o których nikt was nawet nie śni. Błażena bit. Mezo, Patryk, masta AC, tam w mojej życiu. Mam rymy, o których nikt was nawet nie śni. Błażena bit. Mezo, łażę na beat, mezo, kamikadze. Nie wiem, czy ten beef da mi kasę. Wiem, że dostarczę wrażeń chłopakom na forum. Wiem, że to uderzy jak piorun. Punchliner, ha, właśnie teraz. Punchliner, ha, więc się nie przeraź. Patrz na mnie, jak ataki odpieram. Nie ulegnę presji, nie dam się skreślić. Choć w tej profesji nie używam mięśni. Mam rymy, o których nikt z was nawet nie śni. A nawet jeśli, to lepiej zejdź mi z drogi. Bo tylko ja wiem dokładnie, jak to zrobić. A ludzie p***ą o jakimś hip-hopolo. Mają gula, bo przed ryjem wyrósł im taki kolos. Zawiść tym gardzę, tym bardziej, że sam jesteś szczery jak uśmiech sprzedawcy w McDonaldzie. Coś się na ciebie znajdzie. Numer raz, jeśli umiesz, zrób dobry numer raz. Zresztą oszczędzę ci większych szykan. Jedna rzecz, zawsze byłeś cieniem te dzika w trzychach. Tak to idzie, Mezo Tap, DJ Hen. Wiem, słuchasz tego z zapartym tchem. Bo to spektakl, sekta na promocji. Rozumiesz? Czy mam dać przekład na polski? Lepiej być ambitnym chłopcem. Nie może zabić, to wzmocni. Baczność, przeryś, tak. Patryk, masta AC, tam w mojej życiu. Mam rymy, o których nikt z was nawet nie śni. Łażę na bit. Mezo. Patryk, masta AC, tam w mojej życiu. Mam rymy, o których nikt z was nawet nie śni. Łażę na bit. Mezo. Tak, Tainty Basic Kocioł po raz drugi. Aha, ekskluzywnie dla was. To jest ta właśnie właściwa odpowiedź. Aha. Ktoś próbował zbootlegować moją rozgrzewkę. Co? Mój trening. Ale nie, to jest właśnie to, jest 24 sierpnia, a ja odpowiadam tak. Kiedy taki śmieć jak ty na bluźni typowy jak ja, musi wiedzieć, że saga trwa. Bo to dla ciebie jak nagła śmierć. Dla mnie ten beef to napęd. Na pewno. Kiedy taki śmieciak ty na bluźni typowy jak ja, musi wiedzieć, że saga trwa. Przynajmniej dla mnie, bo wiem, że mój dis już zamknął ci japę. Japę. Porzuciłeś ksywę mes? Ha. I tutaj mógłbym skończyć, bo wiem, że mój dis był gorszy niż słamanie dwóch kończy. To nie wystarczy być strąbkami i będę twardszy, bo twój styl był błędny od zawsze. Nawet twoi małoletni fani jak dorosną będą się wypierać, że słuchali linera. Ja będę śmiał się głośno. Ich dzieci będą pytać wtedy: tato, słuchałeś Mezo? Boże, co za przypał. Jak koledzy się dowiedzą, żeby tego uniknąć, ja pomogę ci zniknąć. Lecz na hitro, szybko, Lipton, lipa. To nie przypadek, twój styl przekwita. Jesteś tyle wart, co twoja ostatnia płyta. Dla dziewcząt, dla chłopców, dla starców, kierowców, dla żon i dla matek, ale nie dla obcujących z rapem. Częściej niż kiedy przejdą się deptakiem nad morzem. I refren od kolegów nie pomoże. Chcę jest, kiedy se poprzysiągłeś jacuś. To jakiś twój obłęd jacuś, żeby zawsze mieć piłkarza w traku. Grzeją cię pod teksty, dziwny system grzewczy. Obchodzi cię mój wygląd, mnie wygląd dziewczyn. Kiedy taki śmieć jak ty na bluźni typowi jak ja, musi wiedzieć, że saga trwa. Bo to dla ciebie jak nagła śmieć. Dla mnie ten beef to napęd. My to napędza, wiesz. Kiedy taki śmieć jak ty na bluźni typowi jak ja, musi wiedzieć, że saga trwa. Przynajmniej dla mnie, bo wiem, że mój diss już zamknął ci japę. Japę. Masz tu mes banknotów parę? Przelicz. Tak właśnie dogaduje się ze mną Arek Delicz. Wypadło na niego, ale mogło być różnie. Jak miałem 19 lat, chciały mnie 4 wytwórnie. 4 dni później byłem w tej, która nie może mnie nabrać. 2 lata później opłacam już swój kwadrat. A ty się starzejesz i wciąż mieszkasz z mamusią. Ja szukam hajsu i znajduję go jak tusor. Wiszko, przymykaj drzwi, podłączaj słuchawki, kiedy oglądasz pornosa, by nie wystraszyć matki. I graj za marny tyś jak z hakiem, także jakby ci nie wyszło z nią, to co powiesz? Sorry, szwagrze? To ostatni raz, gdy mówię o rodzinie, ty zrobiłeś to oraz za dużo. Uważaj, bo minie czas hip-hopowej walki, temat życia Flintstona. Chyba żaden z nas nie chce krwi, jesteś ponad. Zobacz, mam deal, ja raz ci pierdolę w zamian. Skończ stosować swoje szkolne porównania. I uważaj, jacuś, jakich używasz słów na papierze, bo to ty grałeś koncert dla psów, frajerze. Kiedy taki śmieć jak ty na bluźni typowi jak ja, musi wiedzieć, że saga trwa. Bo to dla ciebie jak nagła śmieć. Dla mnie ten beef to napęd. Kiedy taki śmieć jak ty na ja bluźni typowi jak ja, to jest bardzo fajna muzyka rozrywkowa. Zastanawiam się, czy ty już nie powinieneś dzisiaj naprawdę pomyśleć. Dobra, na koniec jeszcze wpleciony został fragment wywiadu Mezo u Kuby Wojewódzkiego, gdzie trochę się Mezo rzeczywiście skompromitował. No nic, to były dwa fragmenty, dwa disy z beefu Mezo i Mesa. Hip-hop to fight music. Tutaj rozwiązuje się konflikty wersami, rymami. To jest niewątpliwie jasna strona tej muzyki. Jeżeli ktoś stracił na tym konflikcie, to niewątpliwie był to numer raz, który gdzieś tam się w to wszystko zaplątał w singlu na płycie Codex. Bitewna konwencja nie była dla niego. To jest raper, który zawsze utożsamiany był z hasłem zawsze spoko, z taką laidbackową konwencją i nie dla niego jest ten fight music. Natomiast numer raz obronił się w roku 2004, o którym dzisiaj mówię, dobrą płytą, muzyka bloki skręty i teraz chciałem zagrać single z tego albumu. Gościnnie pojawiają się Sisters, wówczas wydające związane z Wielkie Yo, a utwór nazywa się Chwila. Słyszałem, nerwowi żyją krócej. Chwila, nastukałem się, zaraz powrócę. To mój styl, bez nerwów, bez złudzeń. Emanuję luzem, mam swoją muzę. Jestem stróżem swojej duszy. Kumuluję energię do burzy. Skupiam się jak w tle, deszcz mi służy. Czasem się zamulę i mnie znuży. Chwila i pomaga, skręcam jointa z glucyna. Lecę, chwila spada. Ludzie mówią różne rzeczy. Błagam, ja pielę. Nawet jak ktoś krzyczy, chciałbym życzyć wszystkim tego. Chwila, zawsze spoko. ZTJ, Bilak. Chwila. Chwila. Daj se luzu, moment, nie chcę grucha żadnych komend. Chcesz być ziomem, musisz się powstrzymać. Chwila, mówię, i mała przerwa w rymach. i już dobrze w myślach wolę tak niż jak mam cię zmyślać. To jest lepszy patent, lepszy świat niż agresja, wizja życia, misja, zwyczaj, chwila. Więc wolnij chwilę, pomyśl proszę, życie stałoby się prostsze. Ostrzej, daj spokój, chwila, mądrzej, chwila dla wytchnienia. Jak się złoszę, nic na szybko, wiem o tym dobrze. Chwila i tak zdążę, myślę, zdążę. A jakby co, to gdzieś tu krążę. Chwila, więc teraz sprawdź mój krążek. Chwila. Tak jak wspominałem, rok 2004 i 2003 to był czas hip-hopolo. Od razu mówię wam, że bardzo nie lubię tego terminu, zawsze używam go w cudzysłowie, no ale dla uproszczenia, żeby szybko przekazać myśl, dlatego z niego korzystam. No i w każdym razie to był czas, kiedy ta muzyka dominowała, Prosperity, również wytwórni UMC, która była kojarzona z tym nurtem, która wydawała i 18L, i Mezo, i Ascetoholics, czyli właściwie prawie wszystkich tych ludzi, którzy byli z tym nurtem kojarzeni. I był to czas Prosperity tej wytwórni, ale nie dla wszystkich jej artystów, ponieważ część raperów straciło na tym, zamiast zyskać na wydawaniu w tej wytwórni, właśnie przez to, że robili rap dla bardziej tradycyjnego, konserwatywnego odbiorcy, ale przez to, że wydawali w tej, a nie innej wytwórni, to do części tych odbiorców trafić nie mogli przez właśnie czarny PR owej wytwórni. Tak też stało się z dużym P, który wydał w 2004 roku swój debiutancki album wraz z producentem z Katowic, IGS-em, i ze swoim wieloletnim kompanem ze składu Cisza i Spokój, DJ-em Spoksem. I nazywała się ta płyta Sinus i była to naprawdę bardzo dobra płyta jak na tamten czas. Duże P był jednym z większych talentów warszawskiego rapu. To samo pokolenie co Mes, razem też przez pewien czas rapowali. Może nawet podobny talent, natomiast ewidentnie ta kariera nie rozwinęła się w podobny sposób. Płyta przyjęła się poniżej oczekiwań, pewnie właśnie głównie za sprawą konotacji P z wytwórnią UMC, czy też właśnie z samym Mezo. To był pewnie błąd promocyjny wydawać pierwszy singiel z tego albumu właśnie do utworu z gościnnym udziałem Mezo, który wtedy był już bardzo znanym raperem i pewnie to też motywowało wydawcę i dużego P, żeby ten utwór wybrać, ale właśnie okazało się to być strzałem w stopę. Rok później, czyli w 2005 roku, był też głośny beef dużego P z przedstawicielem hardkorowej części sceny Pichem, który też z pewnością dużemu P nie pomógł. Co prawda nie chciałbym tutaj mówić, że duże P ten konflikt, że ten beef przegrał, bo to bardzo różnie jest odbierane przez w zależności od tego, kto co lubi w hip-hopie. Natomiast zdecydowanie wśród większości fanów to Pich by został uznany za zwycięzcę. Więc takie to właśnie losy dużego P na scenie. A teraz nagranie z tej płyty debiutanckiej rapera, z płyty Sinus. Gościnnie znowu Gutek się pojawia, tak jak w nagraniu Abradaba. A utwór nazywa się Tak jak teraz jest. Ta-ta. Merymy ruszą niemalże wszystkie turbiny tego miasta. Skroszą patyny rutyny, którymi zasłał czas. Nas w blaskach miasta latarni, splatam strofy, zmieniam profil. Ziemia obiera kurs na profit, nie ma miejsca na wzloty, w świat głębokich wzruszeń. A to dusi duszę, muszę ulec pokusie, muszę uciec w uczucie, rzucę smutek jak piłkę, znajdę lukę. Tupet da mi moc i się wymknę chyłkiem tym imperium zbyt sprawnych maszyn. Mów mi, lew jaszyn, nie masz szans, aby trafić. Możesz mnie trapić, lecz tracisz czas, gdyż zniszczony wstanę jak atowie każdy. Bas bym miał rytm, sample, serce chwyci. Rymy, bity, skręcze, aż chce się żyć i nie umierać. A tak jak teraz, tylko ta, tylko ta, tak jak. Dokładnie tak jak teraz jest. Tak, dokładnie tak jak teraz jest. Dokładnie tak jak teraz jest. Chciałbym, aby było zawsze, było zawsze. Dokładnie tak jak teraz jest. Chciałbym, aby było zawsze, było zawsze. Rymy to przyprawy, by poprawić łzawy, potrawy, smak mej. A tak, tak, za taktem, sny stają się faktem. Dopóki łaknę, świat bez wad jest niemalże w miraże marzeń. Śpiew tulony, nie marznę, śnie, że jest bardziej barwniej niż mniej. I że jest sens w tym, bym rym z bitem kleił era nowej idei, żyć na plus. Co się stało, oto cały ja. Łączę sprzeczności w całość, porządek i chaos. Założenia są proste, wciąż robić postęp, wziąć rozpęd na prostej. Wiraże ostre dość wcześnie, by pieprząc pośpiech wejść w niebezpiecznie, bezsprzecznie wyjść ostatecznie na plus i mieć pełne prawo do tej konkluzji. A już mi się tu podoba, zasypia wtulony w słowa, pokój w głowach. Tak jak teraz jest, dokładnie. Tak jak teraz jest, dokładnie. Tak jak teraz jest. Chciałbym, aby było zawsze, było zawsze. Dokładnie. Tak jak teraz jest. Brzeszny bezlik, syntezji, jazz i gwiezdnych jest mi welwę przez partytur, parkiet, mgną stopy i werble. Obłędnie, pięknie, tętnią miękkie próbki, tak rzucę smutki, nim zdążę tu utkwić, nim poczuję skutki, trudki reguł. Muzyka skryta w krwiobiegu, uwypukli każdy szczegół. Według mnie jedyne czego nam potrzeba to nadzieja, że jakby nie było, będzie tam teba. A tu abnegat na abnegacie, ej, dacie wiarę, wolą obejść się smakiem. Naciesz się ziarnkiem piasku, wspólną minutą. Futuryzacja życia, ten rym to ukłon, ten rym to ukłon. Ja, ja, ja, raz, dwa, a, IGS, duże P. Jeśli masz coś tworzyć, to zrób to. Dokładnie. Tak jak teraz jest. Dokładnie. Tak jak teraz jest. Dokładnie. Tak jak teraz jest. Chciałbym, aby było zawsze, było zawsze. Dokładnie. Tak jak teraz jest. Tak jak teraz jest. Właśnie raz. Jest. Chciałbym, aby było zawsze, było zawsze. Właśnie tak, właśnie tak się to robi na południu, na południu, na południu, na południu. Właśnie tak się to robi. W tym mieście o stu twarzach Warszawa, miasto tysiąca jednej nocy. Warszawa, księżyc, noc, spokój, nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje, nic się nie dzieje, nic się nie dzieje. ...2004 rok to też początek boomu na freestyle. Co prawda film Ósma Mila, który to film niezwykle spopularyzował zjawisko freestyle'u bitewnego w Polsce, ukazał się już na początku 2003 roku w polskich kinach. Ale umówmy się, że polscy raperzy potrzebowali chwili takiego roku właśnie, żeby dowiedzieć się, że MC rymuje się z ręce, a sekund z człowieku. Trochę sobie teraz żartuję, no ale faktem jest, że w 2003 roku jeszcze te bitwy freestyle'owe nie były aż tak popularnym zjawiskiem. Odbyła się wtedy pierwsza edycja Wielkiej Bitwy Warszawskiej, wygrał ją Rufin, wielki szacunek dla niego, ale też powiedzmy sobie szczerze, że wtedy dopiero ten freestyle kiełkował, raperzy uczyli się, z czym to się je. Właściwa, taka naprawdę duża pierwsza edycja odbyła się w roku 2004 właśnie i wszystko wygrał Duże P, którego przed momentem słyszeliście, i w najbardziej legendarnej i najbardziej wpływowej pod względem utrwalenia pewnej konwencji konwencji bitewnej w historii polskiego freestylu, bitwie, wygrał on w finale z Tetrisem. To było naprawdę legendarne starcie. Też do dziś toczą się dyskusje, no może przesada, no ale do dziś nie jest do końca rozstrzygnięte, kto wygrał tę walkę. Opinie są podzielone. Ja byłem tam osobiście w klubie Przestrzeń Grafenberga, gdzie pod kapał z sufitu był ścisk i naprawdę ta zajawka hip-hopowa była wręcz namacalna. Dla mnie wówczas lepszy był w tym finale, w tej bitwie, duże P, ale też w pełni rozumiem tych, którzy odbierają to inaczej. Bardzo było blisko. Ostatecznie Tetris był drugi. Również w kolejnej edycji w 2005 roku zakończył WBW na drugim miejscu. Więcej nie startował i mimo, że nigdy WBW nie wygrał, to tak naprawdę też zbudował taką specyficzną renomę najlepszego polskiego freestylowca w historii, który nigdy tej najważniejszej bitwy nie wygrał i z tego też jest znany i kojarzony. W 2004 rok to też rok ukazania się epki Tetrisa, jego pierwszego dzieła. Nazywało się to naturalnie EP i była to też epka, która zaczęła erę złotych czasów undergroundu w polskim hip-hopie. Pierwszy właściwie taki projekt, no czy jeden z pierwszych projektów podziemnych, który mógł się równać z najlepszymi płytami wydawanymi legalnie. I choć Tetris potem długo szykował oficjalny debiut, to ta epka stanowiła jeden z lepszych projektów 2004 roku. Właśnie zagram teraz utwór Pamięć z tej płyty. Ej, sprawdź to. Bo to jest pamięć. Yo. To jest pamięć. To jest pamięć. Byłem marzeniem mojej matki o kolejnym dziecku. Przyszedłem 1981, dokładnie w kwietniu. Pierwsza pociecha sekretarki mechanika. Okres wiecznej walki, chleba, który szybko znikał. Czarno-biały telewizor, mały pokój w starym domu. Zamiast jednej zwrotki mógłbym spisać kilka całych tomów o tym, komu mogłem wtedy z płaczem w piersi wtulić. I może mogło być inaczej, ale pierwsze awantury, dźwięk pobitych naczyń, masa nieprzespanych nocy. W międzyczasie przeprowadzki, witajcie szare bloki. Ojciec stale lubił pobić, brał mnie na kolana, opowiadał, że jak będę duży, kupi dla mnie kłamał. Trafił do szpitala jakoś zaraz po pustynnej burzy. Chodził po lekarzach, ale żaden nie chciał wróżyć. Nawet rok, pół, a może dwa miesiące. Nie był kimś cudownym, pamięć, bo był moim ojcem. Pamiętam nie jeden dzień i nie jeden moment. Nie jeden krok i nie jeden kilometr. Czas płynie, jednych łączą z drugich dzielą. Wszystko pamiętam, choć tyle czasu upłynęło. Pamiętam nie jeden dzień i nie jeden moment. Nie jeden krok i nie jeden kilometr. Czas płynie, jednych łączą z drugich dzielą. Wszystko pamiętam, choć tyle czasu upłynęło. Obszedł żal i gorycz, chciałem mnie do ściany przykuć. 1991, a dokładnie w październiku. Wtedy na pierwszym jamyku grałem pierwszą taśmę. Schody do nieba, sepulynów, którą dał mi brat, wiesz. Chciał mnie nauczyć kilku riffów, wziąłem tą gitarę. Nie polubiłem gryfu, bo dziś dzień mu mówię sorry Darek. Rosłem jako skromny malec, stawiałem dalej kroki. Przed ósmych klas balem byłem dumny, palę jointa, środkowy palec coraz częściej stawał się. Widzą, złe towarzystwo, narkomani. Jak cię widzą, tak cię piszą. Jak mnie słyszą, to niech zrobią głośniej. To soundtrack do mojego życia, o którym już coś wiem. A w szkolnej ławce często ryłem cyrklem. Życie tak myślę, stop, piękna kobieta. Jak wszystkie kapryśna. I jeśli nawet kiedyś będę pisał jak Stig Gorowstanie, to co pozostanie, to na pewno pamięć. Pamiętam nie jeden dzień i nie jeden moment. Nie jeden krok i nie jeden kilometr. Czas płynie, jednych łączą z drugich dzielą. Wszystko pamiętam, choć tyle czasu upłynęło. Pamiętam nie jeden dzień, nie jeden moment. Nie jeden krok i nie jeden kilometr. Czas płynie, jednych łączą z drugich dzielą. Wszystko pamiętam, choć tyle czasu upłynęło. Dwie miłości, jedna do kobiety, druga do tych dźwięków. 1999, a dokładnie w sierpniu. Życie nabrało sensu, bo zdał mi moją bandit queen. Ten rok to prolog, to zwiastun pięknych dni. Bębny i wokal kładę na nich. Zaraz potem pierwsze dżemy, projekt Barter. Wszystko pod moim okiem, byłem zwykłym kotem. I wiem, że ciągle jestem. Matka mówiła, kochasz to, to kochaj konsekwentnie. I zanim podniesz pętlę i złamiesz pióro na szesnastkach, poszukaj gwiazd na niebie. Tam jest twoja gwiazda, na batlach, na majkach. To ja i moi ludzie. I nawet gdybym chciał, już nie potrafię stąd uciec. Bo mam to życie i chcę je przeżyć. Bo mam to życie i wiem, co chcę przeżyć. Bo mam to życie i wiem, co chcę przeżyć. 1981-2004. When I feel cold, you warm me. And when I feel I can't go on, you come and hold me. Pamiętam nie jeden dzień i nie jeden moment. Nie jeden krok i nie jeden. jeden kilometr. Czas płynie, jednych łącząc z drugich dzielą. Wszystko pamiętam, choć tyle czasu upłynęło. Pamiętam nie jeden dzień i nie jeden moment. Nie jeden krok i nie jeden kilometr. Czas płynie, jednych łącząc z drugich dzielą. Wszystko pamiętam, choć tyle czasu upłynęło. To był Tetris i nagranie Pamięć, a ja chciałem jeszcze wspomnieć o dwójce artystów innych niż Duże P, którzy też zostali poniekąd pokrzywdzeni przez wizerunek wytwórni UMC właśnie w roku 2004. D.O.B. Dena, o nich mówię, wydali oni wówczas płytę w tejże wytwórni. Co ciekawe, właśnie sam Tetris, którego przed momentem słyszeliście, który wówczas miał bardzo takie ortodoksyjne podejście do hip-hopu, odmówił swojemu dobremu koledze D.O.B. pojawienie się na jego płycie właśnie ze względu na to, w jakiej wytwórni D.O.B. płytę wydaje, i wydaje mi się, że to jest taka sytuacja bez precedensu. Nie sądzę, żeby jeszcze ktoś w historii polskiego rapu odmówił pojawienia się na jakiejś płycie ze względu na wytwórnię, która ją wydaje, więc to jest taka ciekawostka właśnie z tego okresu. A D.O.B. Dena nagrali całkiem niezły album, nie jakiś przełomowy, nie arcydzieło, ale w porządku, naprawdę płytę. Nazywała się ona D.O.B. Dena.com, co też dosyć śmiesznie brzmi 15 lat prawie później. Wtedy internet był czymś nowym i to było takie bardzo nowoczesne nazwać płytę D.O.B. Dena.com. Dziś brzmi to nieco śmiesznie. Trzeba też uczciwie powiedzieć, że artystom nie pomógł wówczas teledysk do utworu, który zaraz usłyszycie, bo mocno singlowe nagranie, produkcja a la wczesny Kanye West, tak wtedy właśnie wiele osób produkowało te pitchowane wokale, samplowane, charakterystyczna rzecz dla muzyki hip-hopowej w latach 2004-2005, natomiast klip naprawdę był po prostu nieudany i to też pewnie w pewnym stopniu zaważyło na tym, że D.O.B. Dena nie zrobili wielkiej kariery na scenie hip-hopowej. No ale przypomnę ten album i nagranie z niego Ten Czas w Tym Miejscu. Ten świat w tym miejscu, czas w tym miejscu, to ja w tym miejscu właśnie teraz, żyjąc tak w zgodzie z samym sobą. Wciąż w tym miejscu, szukając sensu, ktoś zgubił się już nieraz. Ten świat w tym miejscu, czas w tym miejscu, to ja w tym miejscu właśnie teraz, żyjąc tak w zgodzie z samym sobą. Wciąż w tym miejscu, szukając sensu, ktoś zgubił się już nieraz. Chcesz mnie pokochać, stop, nie radzę, weź zapomnij. Na dziś jedyny stan dla mnie to jest stan wolny, skłonny do zdrad chłopak. Z ziomami włóczy kij, włóczy się gdzieś po nocach. Za wcześnie popatrz, nie czas, żebyś czytała w moich oczach. Z kajsem w kieszeni, kolejny lokal. Kolumbia plus Finlandia, potem knockout. Do domu znów bym nie dotarł, dziewczyno powiedz, po co ci taki chłopak? Może za kilka lat zmienię podejście. Minie tych kilka lat, dojrzeję wreszcie. Na razie mówię, Daniel, weź się nie spiesz, spieprz te lekcje. Jak tata wciąż powtarza, rób selekcję. Uwagi weź, nie zwracaj na te panny, które będzie. Jarał backstage, teraz jest moment, żeby siekać hajt, wieś coś w ten deseń. Peugeota przesiąść się na jazdę Mercedesem, po świecie z ziomami charter 737, są Carter, Big Pimpin, w głośnikach jedzie. A ty na jedną noc jesteś, musisz to wiedzieć. Młodość kojarzy mi się z szybkim życiem przecież. Za że mnie stać na szybkie życie, no to jest najlepiej. A swoje się pomyśleć, co stanie się jak płyta pójdzie w eter. Pierwszy teledysk, pierwsze grupi, pierwsi hejterzy i banda typów, którzy za wszelką cenę będą chcieli mnie w szmarze upić. Ten świat w tym miejscu, czas w tym miejscu, to ja w tym miejscu właśnie teraz, żyjąc tak w zgodzie z samym sobą. Wciąż w tym miejscu, szukając sensu, ktoś zgubił się już nieraz. Świat w tym miejscu, czas w tym miejscu, to ja w tym miejscu właśnie teraz, żyjąc tak w zgodzie z samym sobą. Wciąż w tym miejscu, szukając sensu, ktoś zgubił się już nieraz. Niby rok starszy, a ja czuję się rok młodszy. Z boku jak patrzy ktoś, to myśleć może, że ten gość jest coraz gorszy. Nie pociąg z forsą, na bank jednak pociąg do forsy. Po co mi teraz jakaś żona albo dzieci? Robię co chcę, nie wchodzi w grę tu żaden sprzeciw. Takie życie nęci, uwierz mi, zero kłótni, zero pretensji. Nie chcę tłumaczyć wciąż, że teraz rap jest najważniejszy. Po co mam rezygnować z nowo poznanych dziewczyn? Przyjdź za 5 lat, może wtedy się już ogarnę. Może zajaram się opcją tandem. Na razie w planach, hajs tamtiem, szalony pakt z bankiem, koncerty, a w międzyczasie bungalow gdzieś na plaży. Wynająłbym i z piękną tajką się tam smażył. Z małolatką psycho jakiś seks w oceanie zażył. Już teraz tak mnie na to, więc to jest plan, a nie opcja, Daniel marzy. Niby miałbym z tego nie skorzystać. Ja mam dopiero lat 20 kilka. To jest ten wiek, kiedy życie nie może gdzieś sobą zamykać. Kiedyś jak umrę, to nie zarzucę sobie, że coś zmarnowałem. Dostałem trochę szczęścia, to przełożyłem na zabawę, hajs i talent. Ten świat w tym miejscu, czas w tym miejscu. To ja w tym miejscu właśnie teraz, żyjąc tak w zgodzie z samym sobą. Wciąż w tym miejscu, szukając sensu, ktoś zgubił się już nieraz. Ten świat w tym miejscu, czas w tym miejscu. To ja w tym miejscu właśnie teraz, żyjąc tak w zgodzie z samym sobą. Wciąż w tym miejscu, szukając sensu, ktoś zgubił się już nieraz. Tak jak wspominałem na początku dzisiejszej audycji, opowieść o roku 2004 w polskim rapie będę kontynuował. Będzie druga audycja na ten temat za miesiąc. W dzisiejszej skupiłem się na tematach i nagraniach gdzieś tam oscylujących dookoła konfliktu na scenie hip-hopolo kontra reszta świata, tak to umownie nazwijmy. A w następnej, czyli tej za miesiąc, powiem po prostu o ciekawych nagraniach, które się wtedy ukazały. A dzisiaj, żeby wszystko zapiąć klamrą, na początku zagrałem utwór, który stanowił dowód na to, jak hip-hop stał się popularny w Polsce. Na koniec też takie nagranie, choć w trochę innym kontekście, ponieważ Szydę Rap czy Rapowe Ziarno 2, które na początku usłyszeliście, to po prostu był hit, który śmigał we wszystkich radiostacjach. Tak, nagranie, które teraz nie było aż takim hitem, natomiast kontekst jego powstania sugeruje rolę hip-hopu wzrastającą. Reebok Hip Hop Tour, tak nazywała się inicjatywa, która właściwie szeroko zakrojona trasa koncertowa, jeden z pierwszych przykładów na to, jak wielkie korporacje chciały powiązać się z hip-hopem, wykorzystać jego rosnącą popularność. No i wszystko wtedy promował jeden z lepszych klipów pierwszych lat polskiego rapu. Pokazywał ten klip, że mocno się sytuacja profesjonalizuje na scenie, na tle teledysków z tamtego okresu. To naprawdę świetna produkcja, bardzo prosta, raperzy, puste lotnisko i autokar, genialne w swojej prostocie, dobre zdjęcia, sprawny, szybki montaż, naprawdę wyglądało to bardzo dobrze. A jak brzmiało, możecie usłyszeć już za moment. WWO, Wienio i Pele, bo oni właśnie byli headlinerami tej trasy, i nagranie U Ciebie w Mieście. Za tydzień kolejna audycja Tony z Betonu, już nie kalendaryjna, tylko zwyczajna, ale mam nadzieję, że też fajna. Okej, to tyle na dzisiaj, do usłyszenia. Cześć. Nie wiem jak ty, ale ja w tym będę trwał. Nie straszny mi żaden szkwał. To jest czas, bym wykorzystał coś, co sam Bóg mi dał. Ze mną Wienio WWO i 602. Kiedy stoję na scenie, czuję jak skupia wzrok, szok. Nie czuję presji, robię następny krok. Person, nie tylko po to, by zamknąć pyski hatersom. Ej ty, możesz upaść tym wersom. A tak w ogóle weź to głośniej, zrób. Z północy na południe, z zachodu na wschód. Kilkadziesiąt wersów, hardcore beat i loop. Niech ten rap wypełni każde osiedle i klub. Tylko wtedy to ma sens, Wienio. Proste, ja wiem to. 9-7 tempo, dwa razy szybsze tętno. Oto wyżyna, czyste tchnienie, adrenalina. Ej ty, weź to spróbuj zatrzymać, ha! To czysty hip-hop, co będzie trwał wiecznie. Masz tylko moment, by to poczuć, więc spiesz się. Prawdziwy hip-hop, co będzie trwał wiecznie. Do zobaczenia wkrótce u siebie w mieście. To nie wieśniacka, czerstwa gadka hip-hopolowa. Na koncertach cała sala jarzy moje słowa. Soku chłopak, który sam się wychował. W wyjątkowych okolicznościach, zobacz. Jędger, jędger, realista. Hobby, turysta, od fleszy dystans. Zip skład, ekipa macierzysta. Ćwiczenie czyni mistrza. A po koncertach, czy ktoś słyszał? Szykuj się lepiej na mistrzowski melanż. Naszej ekipy nie lekceważ. Nie mów, że taki dzień co dzień miewasz. To wydarzenia, jakich się nie spodziewasz. Szczery hardcore bez buractwa i dancingu. Na weselach nie ma grania tych bitów. Przerabiania hitów na tło do popijawy. Jedzie pociąg z daleka z Warszawy. To czysty hip-hop, co będzie trwał wiecznie. Masz tylko moment, by to poczuć, więc spiesz się. Prawdziwy hip-hop, co będzie trwał wiecznie. Do zobaczenia wkrótce u siebie w mieście. Do góry płyta, hejsy i plecak. Za 300 kilometrów zobaczysz dzieciak. Projekt autentyk, dziś live na scenie. Wjeżdżasz na backstage, mam zaproszenie. To zagrożenie, wszyscy są w hotelu. Wienio, Pele, WWO, jeszcze wielu. Bez grzewkę wody, kilka banerów. I dwie slikmaty do adapterów. Jestem pod klubem, wjazd od zaplecza. To co polecam, dziś się odbywa. Nasza kultura wciąż jest prawdziwa. Jak obowiązek na nas spoczywa. Więc jak co roku kreuję na nowo, by wyjątkowo charakter nadać słowo, nadać słowo obowiązkowo i bardzo starannie. To najważniejsza rzecz w życiu dla mnie. To czysty hip-hop, co będzie trwał wiecznie. Masz tylko moment, by to poczuć, więc spiesz się. Prawdziwy hip-hop, co będzie trwał wiecznie. Do zobaczenia wkrótce u siebie w mieście. Znów do twojego miasta zawita cała ekipa. Nowa trasa, nowa płyta, test na zipa. Pojawiam się i znikam, jak nasza muzyka jej nigdy nie styka. Elo! Na plakatach chcę zobaczyć nasze logo, a nie twarz. Promuję muzyką, a nie sobą. WWO, dziś z Wieniem, Felsonem i załogą. Zarabiam, bo gram, a nie gram, by zarabiać głową. Nawet wejdzie, że w klubu liczy zera. Pociąg sceneria, gorąca atmosfera.